przykład laptop Dell Inspiron do pracy i nauki AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 kwietnia, minęła 14. Karolina Korzyńska, to jest Serwis Trójki. O konsekwencjach ostatnich ataków na Jana Pawła II rozmawiali politycy w audycji Śniadanie w Trójce. Papież Franciszek wrócił do Watykanu, będzie przewodniczył uroczystościom w Wielki Tydzień. 2000 wielkanocnych paczek trafi do weteranów walk o wolną Polskę. Nie ustają komentarze po reportażu stacji TVN, w którym sugerowano, że papież Jan Paweł II miał rzekomo pozostać bierny na informacje o pedofilii w kościele. Goście audycji Śniadanie w Trójce byli zgodni, że rola papieża jest nie do przecenienia. Według wiceministra kultury Jarosława Sellina, Polska zawdzięcza Janowi Pawłowi II solidarność. Tak naprawdę, gdyby nie pielgrzymka papieska w czerwcu 79 roku, to być może takiego, kiedy się policzyliśmy, być może takiego ruchu, jaki wybuchł rok później w całej Polsce, ruchu Solidarności, który potem przez 10 lat walki obalił komunizm w Polsce i doprowadził do tego efektu domina, że Imperium Zła zaczęło się rozpadać w całym świecie, nie byłoby. To jest jego zasługa również dla Polski i dla świata. I w związku z tym dla zdecydowanej większości Polaków to jest najważniejszy Polak w tysiącletniej historii. Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej podkreślał osiągnięcia papieża Polaka na arenie międzynarodowej. Zawarcie sojuszu z Reaganem i Thatcher i doprowadzenie polityczne, faktyczne do rozpadu Związku Sowieckiego. Ułożenie polskiej polityki wschodniej w taki sposób, że postawienie na współpracę polsko-ukraińską, polsko-litewską, polsko-białoruską. Duża pomoc dla Ukraińców, żeby wyszli ze Związku Sowieckiego. Postawienie na prawa człowieka w polityce Stolicy Apostolskiej, pilnowanie praw człowieka. Paweł Sołek z Kancelarii Prezydenta nazwał ataki na Jana Pawła II atakami na całą wspólnotę narodową. Wybitny Polak, największy w tysiącletniej polskiej historii, atak na papieża jest też atakiem na Polaków, na jedność narodową, no, jasna sprawa. Prezes Jarosław Kaczyński napisał w liście skierowanym do członków PiS, że tegoroczne obchody rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II przypadają na szczególny czas. Dziękujemy Bogu za ten dar, jakim był on dla Kościoła, Polski i świata, ale też stajemy w obronie jego czci i dobrego imienia, napisał lider Zjednoczonej Prawicy, podkreślając, że cel haniebnej oszczerczej nagonki na papieża może być tylko jeden. Zniszczenie autorytetu najwybitniejszego Polaka, zszarganie jego imienia, przemilczanie zasług i zdegradowanie go do poziomu ludzi popełniających czyny pedofilskie. W obronie Jana Pawła II jutro ulicami wielu polskich miast przejdą marsze papieskie. Organizowane w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II są wyrazem wdzięczności za jego pontyfikat i okazją do przypomnienia papieskiego nauczania. Są też odpowiedzią na publikacje części mediów dotyczących polskiego papieża. Mówiła na antenie Trójki historyk i organizator Marszu Papieskiego Małgorzata Żaren. Mamy taką okazję, żeby wrócić do nauczania Jana Pawła II i recept dla nas. I w zasadzie tak jak to się mówi, że omnium pro bonum, to wbrew zamierzeniom autorów tych wszystkich publikacji, wszystko mam nadzieję, że się obróci dla nas na korzyść, dla naszej wspólnoty, która jak wiadomo jest ostatnio bardzo podzielona, a chcielibyśmy jednak ją zjednoczyć. Jak ustaliło Polskie Radio, wydarzenia związane z obchodami rocznicy śmierci papieża Polaka odbędą się w ponad 70 miastach w Polsce. Będą to zarówno marsze, jak i spotkania modlitewne. Papież Franciszek po 3 dniach hospitalizacji opuścił klinikę Gemelli, gdzie był hospitalizowany w związku z zapaleniem oskrzeli. W drodze do Watykanu zatrzymał się w bazylice Santa Maria Maggiore, gdzie modlił się przed słynną ikoną Matki Boskiej Śnieżnej, która miała wielokrotnie uratować Rzym, stąd też druga nazwa obrazu – Maria Ocalenia Ludu Bożego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież tradycyjnie zatrzymuje się w tej bazylice, wracając z pielgrzymek, by podziękować Maryi za powodzenie podróży. Tym razem Franciszek powierzył Maryi dzieci, które odwiedził wczoraj w klinice na oddziale onkologicznym, rozdając im prezenty wielkanocne. Po opuszczeniu kliniki białym Fiatem 500 papież zatrzymał się przy bramie wjazdowej, wysiadł z samochodu i rozmawiał ze zgromadzonymi tam dziennikarzami, dziękując im za rzetelną pracę. Na pytanie jak się czuje, papież odpowiedział: jeszcze żyje. Pocieszał też młodą parę, która straciła dziecko. Zmówił z rodzicami krótką modlitwę. Złożył autograf na opatrunku gipsowym chłopca, który złamał rękę. Potwierdził, że weźmie udział we wszystkich uroczystościach Wielkiego Tygodnia.

Tym razem spojrzymy przez pryzmat światowy, bardziej historyczny. Posłuchajmy, najpierw mamy dla Państwa materiał, który przygotował dla nas Maciej Jastrzębski. W związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II, jednym z głównych założeń pontyfikatu papieża Polaka było przywrócenie wolności obywatelskich i praw człowieka na obszarze kontrolowanym przez Związek Sowiecki. No przecież to były jeszcze te czasy. Po upadku imperium święty Jan Paweł II w 91 roku podpisał bullę o ustanowieniu dwóch administratur apostolskich dla europejskiej części Rosji i dla Syberii. Taki był początek procesu odbudowy Kościoła katolickiego na wschodzie. Choć papież Polak zabiegał o przyjazd do Rosji, nigdy nie uzyskał zgody moskiewskiego patriarchatu. Jednak na obszarze dawnego Związku Radzieckiego do dziś Jan Paweł II jest wspominany z miłością i szacunkiem. No i posłuchajmy, co zebrał na ten temat Maciej Jastrzębski. Papieżowi Janowi Pawłowi II wierni w krajach dawnego Związku Radzieckiego zawdzięczają odbudowę struktur Kościoła katolickiego. W Moskwie, Irkucku, Toliati wzniesiono pomniki polskiego świętego, którego Rosjanie tak wspominają. Naprawdę jestem bardzo zdziwiona, że tacy ludzie w ogóle bywają. Gdy czytałam jego rozprawy i wiersze, to miałam poczucie świętości, jakbym jakoś tak była bliżej Boga. Dlatego uważam, że dla każdego człowieka jest zaszczytem móc powiedzieć, że Jan Paweł II był i jest częścią naszego życia. Przewodnicząca Kongresu Polaków w Rosji Halina Romanowa zwraca uwagę na szczególne związki świętego Jana Pawła II z młodzieżą. Tak blisko do serca przyjęli jego wszystkie uczynki, które zrobił dla świata. I okazuje się, że ludzie również wielką miłością darzą naszego wielkiego papieża Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II jest również wspominany w krajach Kaukazu. Ojciec Witold Szulczyński, mieszkający w stolicy Gruzji Tbilisi, podkreśla, że nie tylko dzięki papieżowi Polakowi odbudowano struktury Kościoła katolickiego, ale również udało się nawiązać przyjacielskie kontakty z lokalną cerkwią i prawosławnymi wiernymi. Caritas Gruzji powstał dzięki poparciu Jana Pawła II, który kiedyśmy otwierali tutaj nuncjaturę, powiedział, że musimy robić wszystko, żeby w Gruzji prawosławni, bo to jest prawosławny kraj, byli dobrymi prawosławnymi i nic ponadto. I my zawsze tym słowom Jana Pawła II staraliśmy się być wierni. I gdyby nie papież, to naprawdę wielu projektów dobroczynnych, rozwojowych, które dają pracę w Gruzji, by nie było. Święty Jan Paweł II 25 marca 1984 roku zawierzył świat i Rosję Maryi. W Wigilię zawierzenia do Moskwy dotarł specjalny wysłannik papieża, biskup Paweł Chnilica, który w dniu zawierzenia w jednej z moskiewskich cerkwi potajemnie rozłożył tekst zawierzenia, aby w ten symboliczny sposób z serca ówczesnego Związku Radzieckiego być w duchowej łączności z Janem Pawłem II i biskupami uczestniczącymi w tym akcie. A teraz dalej pozostając w tym temacie, łączymy się z profesorem Andrzejem Gilem, historykiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Czy możemy zaryzykować taką figurę hipotetyczną, jak by wyglądał świat Sowietów i komunistów i oblicze zimnej wojny, gdyby Polak nie został papieżem? No, pierwsza taka refleksja to, że być może istniałby do dzisiaj. To jest oczywiście hipoteza, którą wielu ludzi może zakwestionować, powiedzieć, jak to już wiele razy mówiono, przecież papież nie ma żadnych dywizji, przecież papież nie ma żadnych sił zbrojnych, papież nie ma tutaj jakiejś wielkiej roli międzynarodowej jako jakaś istota licząca się siła w sensie politycznym, w sensie militarnym, ale gdyby nie przedziwny splot okoliczności i dwaj ludzie, Jan Paweł II i Ronald Reagan, to rzeczywiście jest wielka szansa, że mielibyśmy system na obszarze Związku Radzieckiego i krajów do niego formalnie niezależnych, ale faktycznie przynależnych system, można by porównywać, nie wiem, być może z Północną Koreą, a być może z Wietnamem, może z Chinami, ale w każdym razie na pewno nie z tym, co mamy dzisiaj, dlatego że co byśmy nie powiedzieli, to jednak ten szok dla komunistów, jakim był wybór Jana Pawła i cała jego działalność do końca lat 80., a niekiedy do końca 90., pełnym ciosem, tyle może politycznym, militarnym, ale ideologicznym, okazało się, że z komunistycznego państwa, ze społeczeństwa, które przez dziesięciolecia było ateizowane, wyszedł człowiek, który został. I to było symbol, ale to był też taki, miał to też taki wymiar praktyczny, także no mówię, wielka zmiana, wielka nadzieja i rzeczywiście wielkie dokonanie. Koniec tego strasznego systemu, przynajmniej w części globu Ziemi. Przez przeważającą większość pontyfikatu Jan Paweł II podróżował po świecie. Cały czas był, starał się przynajmniej być w jak największej liczbie miejsc, żeby pokazywać, że istnieje, żeby trochę też tak własnym świadectwem dawać przykład innym. Jak skuteczna była to strategia, jak skuteczne było to takie bezpośrednie docieranie do ludzi, właśnie poczynając od czasu zimnej wojny? No, pamiętajmy, że papież miał pewnie przede wszystkim posługę religijną, czyli jeździł do tych wspólnot, które były katolickie czy części katolickie, natomiast tam, gdzie nie były to wspólnoty katolickie, z przesłaniem ekumenicznym, z przesłaniem pokoju, jako bardziej szef państwa watykańskiego niż głowa kościoła. To jest ta trudna i ważna rola papieża i też pamiętajmy, że jego owoce przynosiły, że jego wyjazdy przynosiły ogromne owoce. Także w sensie, nie tylko w sensie materialnym, w sensie, o czym tutaj mowa na przykład o kościele w Gruzji, że wpływ, oddziaływanie papieża spowodowało, że doszło do jakichś zmian, nie wiem, ekonomicznych, społecznych, ale to jest przede wszystkim wpływ duchowy. Mamy tutaj wiele świadectw. Dla mnie takim bardzo ważnym świadectwem było to, że po wizycie papieża na Ukrainie pojawiły się osoby, które były nazywane z takim uśmiechem ofiarami papieża, czyli tymi, które wyrosły w atmosferze ateizmu, wyrosły w atmosferze braku religijności i pod wpływem nauczania papieża właśnie tam, czy we Lwowie, czy na lotnisku Boryspolu, one po prostu doznały wstrząsu duchowego. Także takiego w sensie pozytywnym, takiego, że także tutaj no, rola tych podróży papieskich jest naprawdę nie do przecenienia. Jak odbierali te podróże komuniści w tamtych czasach? No pamiętajmy i pamiętamy te żałosne próby, zwłaszcza podczas pierwszej podróży, ale nie tylko. Ja osobiście brałem udział w dwóch, w 83, 87. Widziałem, jak to wygląda, ta straszna mobilizacja, zwłaszcza w Częstochowie. No to było coś potwornego. Te dzikie tłumy, ZOMO, jakieś agentury, która tam się pojętała po błoniach. No odbierali tak, jak odbierali, jak rozumieli, że jest to straszliwe zagrożenie. Właśnie nie w sensie jakimś materialnym, bo przecież nie o to chodziło, ale w sensie duchowym, że to wszystko, o czym mówią, czego rzekomo dokonali, okazuje się w starciu z rzeczywistością po prostu wielkim, ogromnym kłamstwem i stąd no, nie mogła być pozytywny odbiór przez jakiegokolwiek komunistycznego satrapę, nieważne, czy to było w Polsce, czy w jakimkolwiek innym komunistycznym kraju. Także no to jest oczywiste, że dla niej papież był wrogiem, czemu zresztą dawali wielokrotnie wyraz, a to, co się stało na placu 13 maja 1981 roku, no było tutaj dowodnym wyrazem. A czy może pan też określić nam, w jaki sposób postawa Jana Pawła II odbija się na obecnej Rosji? Czy jesteśmy w stanie jakoś to ocenić bądź stwierdzić? Powiem w ten sposób, jeżeli jest jakieś ksenofobiczne, jeżeli jest jakieś ksenofobiczne rzeczywiście społeczeństwo, to jest to społeczeństwo rosyjskie, a zwłaszcza tak zwane rosyjska cerkiew prawosławna, bo to trudno nazwać cerkwią, to jest zbiorowisko ludzi, którzy, przykro mi mówić, ale nie chcę ich zresztą oceniać w sensie takim religijnym, nie mam do tego prawa, ale jako politolog, jako historyk mogę. Ludzie, którzy uważają inny świat całkowicie obcy. Tam praktycznie nie ma żadnego wpływu Jana Pawła i być nie może, dlatego że proszę sobie wyobrazić społeczność, która uważa, że jest jedynie słuszną, że jej postępowanie jest jedynie moralne i że w zasadzie wszystko inne jest wrogie. Nawet konstytucyjnie Rosja nie zakłada równości religii, dlatego że mamy tam te religie, które oni uważają za rosyjskie, to znaczy prawosławie, islam, buddyzm i judaizm, no i te, które są obce. I tutaj rzymski katolicyzm i katolicyzm jako taki jest dla nich religią obcą. Także jeżeli jest jakiś wpływ, to jest to wpływ na nieliczne, bardzo nieliczne jednostki. Natomiast generalnie społeczeństwo jest oporne, wyznaje inną aksjologię, wyznaje inną etykę. Co zresztą widzimy dzisiaj w Ukrainie, jak wygląda obecność rosyjska, kultury rosyjskiej na współczesnej Ukrainie. A czy jest cień szansy, że cerkiew prawosławna, no oczywiście widzimy, nie ma takiego lidera, jakim był Jan Paweł II, ale czy oni mogą postrzegać nas tak, jak my ich kiedyś, właśnie podczas zimnej wojny? Powiem w ten sposób. To rzekome pojednanie, które się dokonało między Kościołem rzymskokatolickim a Cerkwią Prawosławną. Mieliśmy tutaj w Polsce przykład, był czytany specjalny list. Okazuje się, że taki list nie mógł być odczytany z różnych przyczyn w Rosji. To też pokazywało, że to jest gra do jednej bramki. No jakby nie miejmy złudzeń. Mamy do czynienia z rzeczywistością, która jest może dla nas niezrozumiała. Ale ona po prostu jest. Trudno tam znaleźć partnera, trudno tam znaleźć kogoś, kto chociażby chciałby się nad tym zastanowić, dlatego że to jest mur. Mur nie do przebicia i cokolwiek byśmy nie myśleli, cokolwiek byśmy nie zrobili, jakiekolwiek argumenty byśmy nie wysuwali, to niestety odpowiedzią będzie wyniosłe milczenie, ewentualnie jakieś pojanki, krzyki, a w konkretnych przypadkach nawet agresja. Bardzo dziękuję za pański komentarz. Był z nami profesor Andrzej Gil, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Teraz czas na Francję, ale nie do końca tylko Francję, ponieważ rozmawialiśmy o zamieszkach w Izraelu, tam dzieją się trudne rzeczy na ulicach, także trudne i chyba jeszcze nawet bardziej. ta skala jest poważniejsza na ulicach Francji, ale tym razem nie będziemy rozmawiać bezpośrednio o tym, co dzieje się w samym Paryżu i w innych miastach i dlaczego ludzie protestują przeciw prezydentowi, bo właśnie ten prezydent, czyli Emmanuel Macron, jedzie do Chin w następnym tygodniu razem z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. O tym opowie nam, jak to rozumieć, opowie nam następny gość, pan Kacper Kita, publicysta nowyład.pl. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie. Dlaczego prezydent Francji jedzie, w ogóle wyjeżdża z własnego kraju, kiedy, no można powiedzieć, narobił takiego bigosu, że aż no, nie ma tak długich bagietek chyba, żeby to wszystko tam zmieścić i zjeść. Ze smakiem to już nawet nie mówię. Po co jedzie Macron do Chin? Jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne, które tutaj oczywiście też mają znaczenie, no to na pewno dla Macrona jest to dobry sposób, żeby odciąć się, odwrócić uwagę od tych swoich wewnętrznych problemów, o których dużo mówiliśmy w ostatnich tygodniach. To jest częsty zabieg polityków, że kiedy mają problemy wewnętrzne, to udają się na jakąś wizytę międzynarodową. Macron robił tak wiele razy. Również pamiętajmy, że podczas ostatnich wyborów prezydenckich rok temu bardzo wiele jeździł za granicę, bardzo wiele uwagi poświęcał wówczas dopiero rozpoczynającej się wojnie na Ukrainie. I tak samo jest teraz. Macron chce wchodzić w rolę męża stanu, który będzie starał się, tutaj mówiąc kolokwialnie, doprowadzić do pokoju na świecie, doprowadzić do jakiegoś zakończenia tej wojny i który będzie tutaj się spotykał z jednym z najpotężniejszych ludzi na świecie, czyli Xi Jinpingiem, a nie walczył z płonącymi śmietnikami na ulicach Paryża. No tak, ale tutaj jest bardzo wiele trudności, bo pamiętam, jak rok temu była kampania prezydencka, były też wybory parlamentarne, między innymi z panem i też z innymi ekspertami. Uczyliśmy się rozumienia tej nowej Francji, pytaliśmy głównie, no bo tak mówię w liczbie mnogiej, ale no jako część tego środowiska medialnego zadawałem te same pytania również, czy na przykład dla Francuzów jest ważna polityka międzynarodowa, chociażby wojna na Ukrainie, i spadała odpowiedź mniej więcej podobna, nie. Bo liczy się to, co jest w środku kraju, wewnątrz sytuacja ekonomiczna, a to, co poza Francją, mniej. Jak w takim razie Macron chciałby odwrócić uwagę od tego, co dla ludzi jest najważniejsze, czyli ile oni sami, ich rodziny, ich dziadkowie, ojcowie mają pracować, albo nawet oni sami w przyszłości, podniesienie wieku emerytalnego w końcu, to wyprowadziło ludzi na ulicę. I jeszcze w sytuacji, kiedy krytycy tej wizyty twierdzą, że no tak, Macron jedzie do Chin po wskazówki, wytyczne, jak pacyfikować demonstracje, bo Chiny doskonale sobie poradziły z protestami na ulicach Hongkongu. No więc może Francuz jedzie do Chińczyka się nauczyć. Niewątpliwie taka krytyka się pojawia, jest nawet dość częsta we francuskich mediach czy francuskim internecie, te analogie z chińskim tłumieniem protestów. Natomiast to też nie jest tak, że dla Francuzów te sprawy międzynarodowe w ogóle nie są ważne. One oczywiście są mniej ważne, ale niż to, co się dzieje wewnętrznie, ale no jednak w sondażach cały czas większość społeczeństwa czuje się zaniepokojona sytuacją na Ukrainie, też na tyle, że większość społeczeństwa popiera wysyłanie broni na Ukrainę. Poza tym, co innego jest rozmowa na temat po prostu spotykania się z Xi Jinpingiem, natomiast gdyby Macronowi udało się, na co on na pewno liczy, doprowadzić do jakiegoś wspólnego wystąpienia, jakiejś na przykład wspólnej mediacji jego i Xi Jinpinga między Ukrainą a Rosją, no to już byłby duży sukces, który również mógłby się przełożyć na uspokojenie części nastrojów wewnętrznych. Oczywiście łatwiej by mu było, i on cały czas próbuje też jakby odwracać uwagę wewnętrznie, tak? On równolegle mówi o tym, że trzeba zreformować edukację, równolegle mówi o tym, że trzeba dokonać reindustrializacji Francji, że trzeba zwiększyć ochronę środowiska. Wymyślił też teraz temat, że zacznie się zajmować zbiornikami wodnymi, wokół których były duże protesty ekologów. W jednej z miejscowości doszło wręcz do starcia z policją, w którym było kilkadziesiąt osób poważnie rannych. Więc Macron wrzuca te kolejne tematy zastępcze i wizyta w Chinach jest tylko jednym z nich. Ale czy też możemy rozumieć, że nie, skoro nie jedzie sam, bo jest z nim Ursula von der Leyen, to znaczy, że jednak, no nie wiem, czy chce dodać sobie prestiżu, czy właśnie rozmyć odpowiedzialność za podjęcie takiej decyzji, bo Xi Jinping był przed chwilą u Putina, Macron dzwonił do Putina, podobno przestał, teraz Scholz dzwoni do rosyjskiego prezydenta. Jak Jak śliskim tematem mimo wszystko jest kontaktowanie się z przywódcą Chin i czy właśnie to Towarzystwo Europejskie ma Macronowi pomóc czy zaszkodzić? Kluczowa kwestia, o której Macron mówi publicznie przed tą wizytą, to jest to, czy Chińczycy będą dostarczać broń rosyjskiej armii. I Macron mówi, że taka decyzja Chin byłaby dramatyczna, może nawet śmiertelnie szkodliwa dla relacji europejsko-chińskich. I to jest przekaz, z którym Macron tam jedzie. I on tam jedzie z Ursulą von der Leyen po to, żeby występować nie jako prezydent Francji, kropka, tylko jako reprezentant Europy Zachodniej. I to jest też rola, w którą on zawsze stara się wchodzić jako ten, powiedzmy, bardziej aktywny międzynarodowo, bardziej też doświadczony na tle Scholza polityk, jeśli chodzi o arenę międzynarodową z tych przywódców dwóch państw, szefów rządów dwóch największych państw Europy Zachodniej. Kontaktowanie się z Xi Jinpingiem, no kluczowe zadanie jest właśnie takie, żeby przekonać Chińczyków, żeby trzymali się swojej obecnej polityki, czyli nie popierali Rosji militarnie. To jeżeli by zrobili, to niewątpliwie Rosji by pomogli w tym konflikcie. Więc myślę, że to w teorii jest niegłupie. Zobaczymy, jaka będzie praktyka, no bo oczywiście pytanie, czy Xi potraktuje Macrona i Ursulę von der Leyen poważnie, jakie oni będą mieli argumenty, żeby go przekonywać. Jak się okazuje, wizyty do Chin wcale nie są takie rzadkie, bo wczoraj były te główne spotkania, taki maraton, jak to określała chińska telewizja dla chińskiego przywódcy, bo mają swój odpowiednik Davos, szczytu ekonomicznego, takie chińskie Davos jest nazywane Forum Boao na wyspie Hainan na południu. Kiedyś to było określane jako Hainan, jako wyspa będąca najdalej na południe wysuniętym fragmentem Chińskiej Republiki Ludowej. Potem jak pojawiły się roszczenia terytorialne o wyspy na Morzu Południowochińskim, no to chińskim to już Hainan, przypomina mnie Tajwan, tylko Hainan, to już jest po prostu wyspa na południu Chin. Ale tam pojawił się premier Hiszpanii, Pedro Sanchez, spotykał się z Xi Jinpingiem, był także po nim premier Malezji, Anwar Ibrahim, był też premier z Singapuru, Lee Hsien Loong. Chińczyk jest zajęty. Świat się chce z nim kontaktować. Także zachodnioeuropejski, jak widać. Scholz nie jedzie, bo był w poprzednim roku pod koniec, ale reszta Europy dlaczego nie pojechała z tą delegacją? No, myślę, że tutaj każde państwo prowadzi swoją politykę i podejście do Chin jest bardzo różne w Europie Zachodniej, w Europie w ogóle. Dotykamy tutaj tej kluczowej kwestii. Kwestii tego, czy będziemy mieli nową zimną wojnę. Ponieważ tak samo jak w czasie zimnej wojny mieliśmy z jednej strony Stany Zjednoczone i Europę Zachodnią, które były w jednym obozie, ale często te relacje między nimi były czasem lepsze, czasem gorsze. I również Francuzi, również Niemcy często się od Amerykanów próbowali dystansować, zwłaszcza Francuzi. Tak samo po drugiej stronie mamy tych Chińczyków i Rosjan, którzy też w teorii wtedy i w teorii dzisiaj są w tym samym obozie i generalnie mają, jak wiadomo, bliskie relacje, ale też prowadzą od siebie odrębną politykę i nie zawsze ich interesy są zbieżne. Więc te działania Macrona wpisują się w tradycje jeszcze golistowskie, może nawet dłuższe, francuskiej polityki zagranicznej, ale też szerzej myślenie wielu polityków w Europie Zachodniej, którzy nie chcą tego, żeby były dwa wielkie bloki, Stany Zjednoczone i Europa po jednej stronie, a Chiny i Rosja po drugiej stronie, tylko chcą, żeby ten konflikt z Rosją był konfliktem lokalnym, który Chiny jako ten wyraźnie silniejszy dzisiaj od Rosji partner się nie zaangażują. Oni też liczą na to, że jeżeli będą podtrzymywać dalej przyzwoite chociaż relacje z Chińczykami, to Chińczycy nie będą wchodzili w frontalną konfrontację ze światem zachodnim, tylko będzie przestrzeń dla nich również, dla Europejczyków zachodnich, dla Francuzów, większa przestrzeń do prowadzenia niezależnej polityki od Stanów Zjednoczonych i posiadania dobrych relacji z państwami niezachodnimi, a nie tego, czego chcą niewątpliwie Rosjanie. To jest ciekawe, na ile Chińczycy tutaj będą też na to patrzyli jak na tą rozbieżność, czyli takiej frontalnej konfrontacji świata niezachodniego ze światem zachodnim już teraz, już zaraz. Chińczycy przywiązują wagę do tego, w jaki sposób się zapisuje słowa spoza ich kręgu kulturowego. No, nazwisko Macrona oczywiście jest takim właśnie przykładem, ale dobrze wybrano znaki, bo po pierwsze, no dla nas to jest po prostu alfabet łaciński, dla Chińczyków kompletnie to jest innego rodzaju myślenie i nawet jak są strategie marketingowe, to też dobiera się znaki tak, żeby się jakoś dobrze kojarzyły, a nie żeby było nie tak już na samym starcie. I Macron zapisuje się po chińsku, przede wszystkim to ma, to jest taki wyraźny koń po chińsku i to już jest dobre, bo to jest mocne zwierzę, silne. Chińczycy kiedyś się chwalili jako ci pierwsi, którzy z końmi sobie poradzili przed tysiącami lat i też je eksportowali z nowym jedwabnym szlakiem, wtedy kiedy jeszcze był stary, nie nowy. Ale Macron w ogóle w trzech znakach, jakimi jest zapisywany, to jest wspaniale ujeżdżający konie, mniej więcej to można tak powiedzieć. Ten, kto umie radzić sobie doskonale z końmi. To jest człowiek, którego można szanować już za to, co znaczy jego nazwisko. To jest dobra strategia, bardzo dobra. Czy jakie są relacje chińsko-francuskie? Chirac był sinologiem przecież też. No, to prawda. Francuzi od lat postrzegają Chińczyków, tak jak powiedziałem, jako ten kraj, z którym mogą budować relacje po to, żeby właśnie uniezależniać się, czy mieć większą przestrzeń względem Amerykanów. I te relacje biznesowe, te relacje polityczne są od lat raczej dobre. Chirac, to o czym pan wspomniał, był na pewno politykiem zaangażowanym w to, żeby do Chin jeździć, żeby z Chińczykami te relacje rozwijać. Oczywiście Francuzi często są nie do końca zadowoleni z tych relacji gospodarczych. No tak jak wszyscy Europejczycy z tego, na ile Chińczycy dopuszczają ich do swojego wewnętrznego rynku. Natomiast wydaje mi się, że cały czas, tym bardziej teraz, w momencie, w którym Rosja odpadła, to co pan mówił na początku, Macron dużo dzwonił do Putina i była ta tradycja we Francji właśnie balansowania Waszyngtonu poprzez dobre relacje z Rosją. W momencie, w którym Moskwa tak naprawdę pokazała środkowy palec Europie Zachodniej, Macronowi również Putin osobiście, no to Chiny stają się tym państwem, z tym te relacje Francuzi chcą rozwijać, tym bardziej, że tak jak już wspomniałem, z tej dwójki Chiny-Rosja, to Chiny są tym, którym w tej chwili mniej jednak prze do takiej frontalnej konfrontacji, dlatego że Chińczykom się to po prostu nie opłaca. Chińczycy są beneficjentami w znacznej mierze status quo, są w znacznej mierze beneficjentami globalizacji. Nie chcą zerwania tych łańcuchów dostaw i tych różnych powiązań handlowych, infrastrukturalnych i tak dalej, które są między Europą Zachodnią i Chinami. Chcą mieć przestrzeń, w której mogą rywalizować ze Stanami, w których te kraje niezachodnie, ale również kraje Europy Zachodniej i również kraje europejskie nie muszą wybierać 0-1 Chiny USA. To pasuje Chińczykom, Amerykanom coraz mniej i Francuzi chcą tę przestrzeń poszerzać, bo im też to pasuje. Bardzo dziękuję. Szykuje się przed nami ciekawy tydzień. W takim razie będziemy zwracać pilną uwagę. Na czwartek zapowiedziana jest ta wizyta Macron i Ursula von der Leyen. W Chinach będą gościć, a nam opowiadał o tym Kacper Kita, publicysta nowyład.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. A my płynnie pozostając w Azji przechodzimy do środka od środka. Środek od środka. Ponieważ na świecie jest tak trudno. Opowiadamy o tylu różnych falach protestów. Izrael, Francja, ludzie wychodzą na ulicę, protestują. Nie podoba im się to, co zapewniają im rządy, jakość życia. Czują się w tym zagubieni. Azja pomaga czasem się odnaleźć. Czasem nawet w zaskakujący sposób. Są seriale. Ostatnio słyszałem rozmowę z specjalistą od psychologii, panią z Korei, bo będziemy w tym odcinku Środka od Środka w Korei, która stwierdziła, że tak zwane K-drama, czyli seriale koreańskie, przydają się jako materiał poglądowy puszczany pacjentom po to, żeby oni przez coś, co już jest dokładnie opowiedziane i to z każdej strony, nie tak jak w życiu, że jak się kłócimy na przykład z rodzicem, to widzimy jego plecy, ale nie widzimy jego twarzy, no bo się od nas odwrócił, poszedł, nawet w ogóle go nie widzimy. Jest jakieś napięcie, a w takim serialu widzimy w tym momencie każdą z płaszczyzn takiej dyskusji, sporu, jakiegoś nieporozumienia i to pomaga też zrozumieć punkt widzenia innych. Jeżeli chodzi o rozumienie punktu widzenia innych, to na pewno również może nas rozwinąć taki serial, który jeden z serwisów streamingowych oferuje. Nazywa się Pamiętnik mojego wyzwolenia, My Liberation Notes. To jest angielska wersja, koreańska Nae Haepang Ilji. To znaczy dosłownie to samo. Moje Haepang wyzwolenie Ilji, notatki, dziennik. Tytuł pochodzi od tego, że rzeczy dzieje się w naszych czasach. Rok produkcji jest rok poprzedni, 2022, ale to jest po prostu nasza rzeczywistość, nowoczesny Seul i młodzi ludzie w nim zanurzeni, ale oczywiście także ich rodziny, starsze pokolenie też widzimy z zupełnie innym podejściem do życia. I mamy troje rodzeństwa, dwie siostry i brat, którzy mieszkają dużo poza metropolią. Seul to jest praktycznie chyba ponad połowa, nie sprawdziłem tego, ale solidna połowa mieszkańców całej Korei Południowej. Tak jak Półwysep Koreański podzielony jest na dwie części 38 równoleżnikiem, to praktycznie cała Korea Południowa można stwierdzić, że składa się z dwóch części, Seulu i nie Seulu. Ale Seul jest miejscem, gdzie robi się karierę, pieniądze, szuka możliwości na lepsze życie. Jeżeli mieszka się niby niedaleko od niego, ale w takiej odległości, że dojazdy codziennie są uciążliwe, półtorej godziny w jedną stronę, staje się to gehenną. I takim powolnym umieraniem za życia, nawet jeżeli jest się młodą osobą, nie ma szans się znaleźć partnera, nie ma szans na znalezienie partnera, bo jak ludzie pytają się, mając się ku sobie, a gdzie mieszkasz? I usłyszą, daleko poza centrum, no to już ewidentnie dojazdy się nie opłacą. Nie ma czasu dla siebie, nie ma czasu na to, żeby spędzać go bardzo długo w komunikacji. To jedna tylko z takich płaszczyzn. Ludzie z prowincji uznawani są też za gorzej wykształconych, mimo że dojeżdżają, tak jak w przypadku tego rodzeństwa, do Seulu i zajmują te same stanowiska, co mieszkańcy stolicy. I tytuł, czyli Pamiętnik mojego wyzwolenia, wynika z tego, że to rodzeństwo, każdy nas w inny sposób, ale jedna z bohaterek, Yeongjong, nie odnajduje się chyba najbardziej z całej tej trójki w życiu, ma zupełnie inne priorytety i stara się znaleźć swoją drogę, ale też nie szuka jej, ale wie, że po prostu nie pasuje do tej rzeczywistości, która jest dookoła niej. Każdy w korporacji, w której pracuje, musi dołączyć do jakiegoś klubu. Jedni grają w kręgle, inni w tenisa, inny wysiłek fizyczny jest zakazany, bo to ktoś chce założyć klub maratoński, ale to nie przejdzie, bo to za dużo sportu, tak przynajmniej jest to mówione, ale to chodzi o to, żeby jeszcze bardziej się angażować w życie korporacyjne. Jeżeli człowiek mieszka daleko za miastem, no to już na siebie, nawet na sen, w ogóle by nie miał żadnego momentu. Stąd powstaje klub, który nazywa się Klubem Wyzwolenia. Każdy ma prowadzić w nim dziennik, żeby być lepszym człowiekiem. Stąd tytuł tego serialu. Klub ma trzy postulaty. One są tak samo łatwe, jak i trudne. Nie będę udawać, że jestem szczęśliwy, nie będę udawać, że jestem nieszczęśliwy. Będę szczery. Ot i tyle. Okazuje się, że te idee zaczynają pączkować i przyciągać innych chętnych z korporacji, tych, którzy się kiedyś śmieli, że to lepiej pójść na paznokcie, a nie zastanawiać się nad życiem i siedzieć i milczeć i po prostu no, odfajkować bycie w jakimkolwiek klubie. Wychodzi z takich niby banalnych przesłanek piękna opowieść, w której praktycznie nic się nie dzieje, a ludzie cały czas jedzą albo gdzieś jadą. Dialogi są, oczywiście, ale widzimy koreańską rzeczywistość w takiej nieskażonej formie. Polecam Państwa uwadze, bo Koreańczycy też byli wysłani na ulicę i też mieli ogromne skandale. 2016 rok, październik, to był początek impeachmentu poprzedniej pani prezydent Park Geun-hye. Wtedy miliony wychodziły na ulicę, mieli wszyscy takie same świeczki papierowo-bateryjkowe. Milcząco protestowali, tam się prawie nikt ze sobą nie bił. No ale była to na taką skalę pokojowa rewolucja. Oni też potrafią się po naszemu wnerwiać, bo to trudno inaczej nazwać, denerwować skrajnie. Koreańczycy należą do ludzi, którzy mają takie pojęcie określone jako han, to nawet istnieje jako jednostka psychologii. Wpadają w gniew skrajny, szybko. Zapalają się, wszystko jest pali. Szybko. Obojętnie czego się nie robi. Skrajny gniew, tak samo szybko im nadchodzi jakaś emocja i tak samo wychodzą z niej. Ale w środku pozostają z całym tym swoim galimatiasem i nawet jak się ich wkurzy, to oni potem muszą wrócić do siebie, jeżeli mieszkają na prowincji. Tam się pojawia takie określenie, że Seul to jest jak żółtko w jajku, a cała reszta, ta prowincja, to takie białko, które otacza żółtko. Ale żółtko jest ciekawsze, bo wszyscy chcą być w żółtku. Pamiętnik mojego wyzwolenia. Polecam Państwu uwadze, jak się wpisze w internet, to na pewno można znaleźć. 16 odcinków, każdy mniej więcej po godzinie. Piękna opowieść, Koreańczycy robią świetne seriale. Ten jest o życiu, o ludziach zwykłych. Nie ma żadnych superbohaterów, wszyscy są normalni, mają jakieś swoje przywary. Prawie nikt się nie odnajduje w życiu. Świetnie się to ogląda. I daje dużo odpowiedzi na pytania, także takie, którymi się zajmujemy tutaj na co dzień w naszej audycji. Środek od środka. nadziei bez ciebie za to nie ma mnie, bo ty to łóżko, w którym śpię, spokojna noc i dobry dzień. Ona będzie wszędzie tam, gdzie siebie znieść nie umiem sam. Wysysam krew, dosięgam dna, wie gdzie mnie szukać. Czas na ostatni kierunek w naszej audycji. Udajemy się tym razem do Afryki, dlatego że tam trzy kraje afrykańskie, Ghana, Tanzania i Zambia, podejmowały ostatnio wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris. Jest z nami doktor habilitowany Dominik Kopiński, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze. Dlaczego akurat te trzy kraje wybrała Kamala Harris? Dlaczego te trzy kraje? No akurat w przypadku tej wizyty mamy do czynienia z krajami, które jakby odgrywają zdecydowanie różną rolę w stosunkach z Stanami Zjednoczonymi i tutaj przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że są pewne powody również osobiste ze strony Kamali Harris, jeśli chodzi o wybór na przykład Zambii, gdzie dziadek Kamali Harris, który był Hindusem za administracji Kenneth'a Kaundy, służy jako doradca. Jeśli chodzi o Ghanę, tutaj mamy znów element związany z udziałem tego kraju, a raczej wybrzeża dawnej jakby Gany w handlu niewolnictwem. W Tanzanii akurat kwestia dotyczy pewnych nie najlepszych relacji, jakie Stany Zjednoczone miały z Tanzanią w ostatnich latach za sprawą dosyć takiej egzotycznej polityki Johna Magufuli, więc no, te kraje po prostu stanowią pewną taką kompozycję tych miejsc, gdzie amerykańska administracja chciałaby się pojawić, zaznaczyć swoją obecność. Czy można się spodziewać w takim razie, że jeszcze moment, jeszcze niedługo, ale to jest ostatni krok przed tym, żeby zobaczyć Joe Bidena w Afryce? No myślę, że możemy się tego spodziewać. Zdecydowanie w ostatnim czasie obserwujemy takie wzmożenie, jeśli chodzi o dyplomację amerykańską, bo póki co od grudnia kontynent odwiedziło pięciu polityków takiej wyższej rangi: Antony Blinken, Janet Yellen, żona pierwsza dama Jill Biden. A teraz mamy wiceprezydent, to jest najwyższej rangi amerykański polityk w administracji Bidena, który odwiedza Afrykę, więc wszystko wskazuje na to, że może dojść także do wizyty szefa, wszystkich szefów można powiedzieć, czyli Bidena. Prawie wszyscy z wielkich krajów tego świata, które bezpośrednio mają jakieś interesy w Afryce, jeżdżą tam ostatnio, no, od prawa do lewa. Od Chin po Stany Zjednoczone, w międzyczasie Rosja, Francja. Każdy tam zabiega o swoje. Także przecież były wizyty prezydenta Andrzeja Dudy. Czy Afryka jest za kimś bardziej? Nie wydaje mi się. To jest, myślę, że narracja, która jest taka reprodukowana trochę na użytek mediów, z całym szacunkiem. Wydaje mi się, że realia polityczne, szczególnie z perspektywy afrykańskiej, pokazują coś zupełnie innego. Afrykańczycy wielokrotnie przy tego typu wizytach podkreślają, że nie chcą mieć jednego przyjaciela, czy być partnerem dla jednego kraju, chcą mieć przyjaciół jak najwięcej. Z punktu widzenia również skuteczności polityki jest to stanowisko zupełnie zrozumiałe, więc tutaj trzeba przestać, wydaje mi się, baczać na te relacje trochę jak grę o sumie zerowej. Czyli jeżeli mamy jednego przyjaciela, to wszyscy pozostali powinni być naszymi wrogami. Tak nie jest. Afryka chce tutaj patrzeć jak najszerzej i współpracować z jak największą liczbą krajów. Więc wydaje mi się, że to jest taka narracja geopolityczna, która wiele wspólnego z celami polityki zagranicznej krajów afrykańskich wspólnego nie ma. A co powinno się proponować krajom afrykańskim i w jaki sposób, żeby ich do siebie nie zrażać? Co powinno się proponować? No, myślę, że warto mieć za punkt odniesienia te propozycje, które padają ze strony właśnie tego kraju, którego nazwa w końcu musiała paść w kontekście także wizyty Amerykanów, czyli Chiny. Więc zdecydowanie to, co przemawia do krajów afrykańskich, to rozmaite oferty dotyczące rozbudowy infrastruktury. To są także oferty dotyczące pomocy w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej. Także jeśli chodzi o infrastrukturę transportową, tutaj jest ogromny deficyt, który powinien być brany pod uwagę ze strony partnerów Afryki, także zwiększanie obrotu handlowych, nowe inwestycje. To są te propozycje, które wypływają od Chińczyków od dłuższego czasu. No i to takie kraje jak Stany Zjednoczone, którym się wydaje, że są forpocztą i nadają ton tym relacjom z kontynentem. Okazuje się, że raczej bardziej gonią Chińczyków i próbują naśladować, ale jednocześnie jakby proponować pewną alternatywę wobec tego, co Chiny dotychczas w Afryce robią. A czy dodatkowo Kamala Harris jako nie dość, że kobieta, co już podnosi jej pozycję, podnosi pozycję, co pokazuje w państwach afrykańskich, że można walczyć o równość płci, a także osoba o pochodzeniu z Indii i z Karaibów, jeżeli się nie mylę, czy to jest dodatkowe przesłanie dla krajów afrykańskich? Ten element, on wybrzmiewał podczas tej wizyty wielokrotnie. Faktycznie, tak jak pan redaktor powiedział, matka Kamala Harris pochodziła z Indii, ojciec z Jamajki, więc no jest to też pierwsza czarna wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Więc szczególnie w Tanzanii, kiedy było spotkanie takie dosyć symboliczne, wydaje mi się, również z panią prezydent, kobietą, Samią Hassan, gdzie no ewidentnie różne komentarze wskazywały na to, że ta kwestia równości płci odgrywa dosyć istotną rolę, tak samo wsparcie dla mniejszości seksualnych w Afryce. No to jest aspekt dosyć kontrowersyjny z tego względu, że akurat te kraje, które odwiedzała Kamala Harris, one zaostrzyły prawo dotyczące dyskryminacji mniejszości homoseksualnej. Więc tutaj na pewno ten element wybrzmiewał i nadawał ton tym wizytom. A czy Stany Zjednoczone starają się jakoś edukować dyplomatów z państw afrykańskich o słuszności swoich racji, bądź o tym, żeby jakoś zwalczać rosyjską dezinformację? Bo wiem, że Ukraina miała taki pomysł niedawno. Takie działania mają miejsce, one być może nie są na taką skalę, która by wymagała jakiejś bardziej dogłębnej analizy. Ta dezinformacja rosyjska w Afryce oczywiście jest, ale musimy też pamiętać, że obecność Rosji w Afryce jest bardzo mocno ograniczona geograficznie, mimo że czasami się twierdzi właśnie, że pod względem dezinformacji i manipulowania przekazem medialnym Rosjanie robią bardzo dużo w Afryce, ale no, myślę, że to jest też nie do końca prawdą, bo jeśli mówimy o obecności na przykład z grupy Wagnera, to ona jest ograniczona do zaledwie kilku państw na ponad 50 państw afrykańskich, więc myślę, że tutaj owszem, można pewne rzeczy robić, ale na pewno nie jest to taka dominanta polityki dyplomatycznej Stanów w Afryce. A czy Unia Afrykańska teraz pod przywództwem rotacyjnym Etiopii jest inna od tej senegalskiej sprzed roku? Trudno wskazać na takie jakieś wyraźne różnice. Ta prezydencja nie jest tak, że ona jakby warunkuje zupełnie politykę Unii Afrykańskiej i jest taka dostrzegalna, można powiedzieć, gołym okiem. Tutaj raczej wskazałbym na to, że jest tutaj pewna taka linia bardziej długofalowa Unii Afrykańskiej z Agenda 2063, która jest konsekwentnie realizowana, przynajmniej deklarowana do realizacji, jeśli chodzi o ograniczenie ubóstwa do zera, jeśli chodzi o pełną integrację polityczną, łącznie z utworzeniem czegoś, co może nam przypominać Stany Zjednoczone Afryki. No zobaczymy, jak się te sprawy potoczą. Niemniej jednak no, przede wszystkim zwracam tutaj uwagę na te plany długofalowe Unii Afrykańskiej, jak one są realizowane przez poszczególne prezydencje. Czy Stany Zjednoczone, to już będzie ostatnie pytanie, chcą przebić jakoś to, co da Rosja liderom państw afrykańskich niedługo na szczycie u siebie? Nie wydaje mi się, żeby rywalizacja toczyła się o tą konkretną ofertę, która ma paść, pewnie jakieś tam oferty będą podane. Więc tak jak mówię, ja bym nie wyolbrzymiał absolutnie tego, co Rosja może oferować Afryce w sensie materialnym. Ja myślę, że tutaj to, co raczej zasługuje na większą uwagę, są te wszystkie próby dyplomatyczne, jeśli chodzi o przypomnienie krajom afrykańskim, powiem w cudzysłowie, o dozgonnej przyjaźni. To zakończmy na tym w takim razie. To zostańmy przy tym jako wniosku. Bardzo dziękuję. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Dominik Kopiński był z nami. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. A my w składzie Zofia Kruszewska, Zuzanna Cytrycka i Rafał Tomański przy mikrofonie dziękujemy za ten odcinek Świata do Trzeciej i zapraszamy za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie, że szczęście czeka dosłownie na każdym rogu. Albo nie wyobrażaj sobie. Leć do najbliższej Żabki i daj sobie szansę na wygraną, grając w Lotto z Drabki, Eurojackpot i wiele innych. Usługa Lotto dostępna w większości sklepów Żabka. Żabka, uwolnij swój czas. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Dbasz o swoją kondycję? Zadbaj też o dobrą formę swoich oszczędności. Załóż elastyczne konto oszczędnościowe w Velobanku i zyskaj 8% w skali roku przez 3 miesiące dla nowych środków do 400 tysięcy złotych. Otworzysz je nawet bez konta osobistego. Aby skorzystać, wpłać nowe środki na konto oszczędnościowe do 6 kwietnia bieżącego roku i wyraź zgody marketingowe. Szczegóły oferty, w tym definicja nowych środków w regulaminie. Regulamin, słownik usług reprezentatywnych, tabela opłat na velobank.pl i w naszych placówkach. Velobank. Wybierz świat bardziej Velo. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Teraz nowość. Proliver Cardio D3. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca.